NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Een hele goede middag. Komend uur in Nieuws en Co. De coronacijfers stijgen ook deze week op alle fronten door. Ik bespreek de actuele situatie zo dadelijk met Suzanne van den Hof van het RIVM. En we gaan het hebben over de Taliban. Hoe reageren zij, regeren ze nu Afghanistan? 100 dagen nadat ze zo overrompelend snel de macht overnamen. Eerst het NOS-journaal, Clemens Peters. De 1,5-meter-regel wordt vanaf morgen weer verplicht voor iedereen boven de 18. Het demissionaire kabinet had al aangekondigd dat dat nodig zou zijn om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. En de regel gaat dus morgen in. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is, of in situaties waarin afstand houden niet goed kan. Dan is het dragen van een mondkapje verplicht, of gelden andere aanvullende maatregelen. Het aantal coronagevallen is de afgelopen week weer fors gestegen. In een week tijd testen bijna 154.000 mensen positief. Nog nooit waren het er in één week zoveel, zegt redacteur Ben Meindertsma. Dus het stijgt maar door. Dus het effect van de maatregelen zien we niet. En dan moet je ook nog rekening mee houden dat het ontzettend druk was bij de teststraten. Zo druk dat mensen wat meer tijd nodig hadden om getest te worden. En sommige mensen misschien wel niet lieten testen. Dus het kan zelfs zijn dat de stijging in werkelijkheid ook nog ietsje groter was. Ook het aantal ziekenhuisopnamen nam met 30% toe. Er liggen nu 2540 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 488 op de IC. Ook laten steeds meer mensen zich testen bij de GGD. En dat waren er de afgelopen week 630.000, waarvan 22% positief. Een week eerder was iets minder dan 20% positief getest. En de meeste positief getesten zijn jonge kinderen en hun ouders. Drie verdachten van de rellen vrijdag in Rotterdam blijven nog 2 weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris vandaag bepaald. Voor een aantal andere verdachten is er morgen al een snelrechtszitting, meldt het Openbaar Ministerie. Zorgverleners moeten makkelijker bij de medische gegevens van hun patiënt kunnen komen. Anders lopen patiënten risico's, zegt de Patiëntenfederatie Nederland. De organisatie pleit voor een systeem dat medische gegevens worden gedeeld, tenzij een patiënt daar bezwaar tegen maakt. Nederland betaalt niet mee aan het salaris van zorgmedewerkers en onderwijzers in Afghanistan. Dat heeft demissionair minister Knapen gezegd. Afgelopen vrijdag bedankte een woordvoerder van de Taliban Nederland en Duitsland voor hun financiële steun. Maar volgens de minister is dat bericht uit zijn verband gerukt. Nederland mag een omstreden wapenleverantie aan Egypte doorzetten. Dat heeft de rechter besloten in een procedure die was aangespannen door 3 vredes- en mensenrechtenorganisaties. Volgens die organisaties worden de wapens door het Egyptische regime gebruikt om mensenrechtenactivisten, journalisten en politieke tegenstanders te onderdrukken. Pax, een van de aanspanners van de zaak, snapt niets van de uitspraak. Aan de ene kant erkent de rechtbank wel dat die mensenrechten situatie heel erg slecht is in Egypte. Maar tegelijk zegt de rechtbank eigenlijk dat we niet genoeg bewijs hebben aangevoerd. Wij vinden eigenlijk precies het omgekeerde. De regering zou bij twijfel überhaupt geen wapens moeten exporteren naar zo'n land. De rechter zegt dat Nederland zich aan de regels heeft gehouden en dat er dus geen reden is om de export te verbieden. De Koninklijke Marechaussee heeft het steeds drukker met smokkelaars die vreemdelingen in Nederland proberen in te krijgen. De Marechaussee hield dit jaar al meer dan 200 mensensmokkelaars aan. En dat zijn er nu al meer dan heel vorig jaar. Er worden nu vooral steekproeven gedaan door de Marechaussee. En daarom denkt die dat het pas het topje van de ijsberg is. Op dit moment zijn er vooral veel smokkelaars actief die mensen uit landen als Afghanistan en Irak via Wit-Rusland naar Europa proberen te smokkelen. Het weer. Het is wisselend bewolkt. Met name in de kustgebieden zijn er nog enkele lichte buien. De temperatuur ligt vandaag rond 6 graden in Limburg en 11 aan zee. Morgen overdag mist, soms met zicht tot minder dan 150 meter. De temperatuur morgen wordt hooguit 5 graden in de mist tot 9 graden in het Waddengebied. De verkeersinformatie dan, Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de weg. Ja, het is zeker niet druk op de weg. De meeste files staan in de Randstad in Brabant, maar er zijn eigenlijk heel weinig bijzonderheden. Ik noem de files die nu de meeste vertraging opleveren. Dat is op de A15, een file van Gorinchem naar Rotterdam tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. Daar heb je ongeveer een kwartier vertraging door. Ook een kwartier oponthoud is er op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Hattermerbroek en Afrit Nieuw-Leuzen. En zojuist gebeurde er een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Dat levert vanaf Moergestel nu 7 kilometer file en 20 minuten tijdverlies op. Ster. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Kaartlezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Gigaset. Telefoons en smartphones. Nu te koop bij Mediamarkt. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Daar zijn ze, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je en internet en tv. 6 maanden voor maar €29,95 per maand. En 2 smart wifi pot, 12 maanden, helemaal gratis. Dus sprint nu naar de winkel of ga naar ziggo.nl/sprinters. Verhuizen? De Allsafe verhuisdoos is als beste getest en voor de beste prijs. Bestel snel op allsafeshop.nl. Allsafe! Geeft ruimte. De Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/sprinters. NPO Radio 1. NOS NTR. Om pas op 3 december een besluit te nemen over het vervolg en niet eerder, dan is het heel belangrijk dat we de komende dagen een verdere kentering zien, ook in het naleven van die basismaatregelen. Blijf meer thuis, zoek geen drukte op. Daarnaast, hoe ontwikkelt het zich verder in de ziekenhuizen? We moeten deze week zien of die kentering die we hopen dat gaat optreden, inderdaad gaat optreden. Het kabinet en het OMT waarschuwen dat deze week cruciaal is voor eventuele extra coronamaatregelen. En de cijfers, die stijgen nog altijd heel hard door. Nieuws en Co. De afgelopen week zijn er opnieuw veel positieve coronatests gemeld bij het RIVM. Het gaat om een stijging van bijna 40% in 7 dagen tijd. Daarom heb ik weer contact met Suzanne van den Hof. Net zoals vorige week, epidemioloog bij het RIVM. Goedemiddag weer. Goedemiddag. Die enorm snelle stijging van het aantal besmettingen blijft aanhouden. Hoe beoordeelt u de situatie op dit moment? Ja, de situatie is wel zorgwekkend. We zien nog geen kentering in de cijfers, wat ik net ook al hoorde in de aankondiging. Mm-hmm. Zowel niet in de positieve testuitslagen als in de ziekenhuisopnames. Alles stijgt door. Dus de gehoopte ombuiging zien we nog niet verschijnen. Nee. Het kabinet hoopt daar natuurlijk ook heel erg op, het OMT ook, om maar niet die andere zware maatregelen nog te hoeven treffen. Maar de vraag is natuurlijk of het gaat gebeuren. Wat denkt u? Hebben mensen misschien toch meer leiding en begeleiding nodig? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Sowieso is het natuurlijk zo dat de effecten van de maatregelen vanaf 13 november nu nog niet in de cijfers zouden kunnen zien. He, dus ook al wat die effecten ook zijn, die zien we gewoon nu nog niet. Ook niet in de besmettingen? Nou, dan zou je eigenlijk ook pas de komende dagen dat effect kunnen zien. Mm-hmm. Dus ook daar is het nog best vroeg voor. We zien ook nog niet die ombuiging al verschijnen. En we weten natuurlijk ook uit alle gegevens over mobiliteit en van de gedragsunit van het RIVM dat de naleving van de maatregelen, vooral van de basismaatregelen die ontzettend belangrijk zijn, dat die nog steeds niet optimaal zijn. Nee, nou, dat gaan mensen toch ook niet uit zichzelf zomaar doen, denk ik dan. Want jullie hebben natuurlijk gedragsspecialisten bij het RIVM. Wat zeggen die daarover? Ja, die zeggen dat het heel belangrijk is om de boodschap te herhalen en het mensen ook zo makkelijk mogelijk te maken en de regels zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Ik zelf hoop dat door alle slechte berichten en de noodkreten vanuit het ziekenhuis dat mensen toch voorzichtig geworden en hun contacten beperken en zich vooral aan de belangrijkste maatregelen houden. Omdat dat eigenlijk op dit moment de enige manier is om die ombuiging wel voor elkaar te krijgen met z'n allen. Even naar de cijfers. Hè. Precies een week geleden zei de GGD Goor dat de maximale testcapaciteit is bereikt. Wat is uw inschatting? Zouden we vandaag nog hogere besmettingscijfers hebben gezien zonder die problemen in de capaciteit, in de teststraten? Zijn de cijfers kortom nog wel betrouwbaar? Nou, het zou goed kunnen dat als de testcapaciteit ruim voldoende was geweest, dat nog net iets meer mensen zich hebben laten testen. En dat we nog iets meer positieve testuitslagen zouden hebben gezien. Maar het is duidelijk, er is gewoon nog steeds een stijging. En dat zou dat niet veranderd hebben. Hmm. Wat natuurlijk vorige week opviel, was dat er relatief veel besmettingen waren bij kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Ik begrijp dat dat nog steeds het geval is. Hè? Wie raken er vooral besmet? Ja, het zijn vooral de kinderen in de bovenbouw van de basisschoolleeftijd. Dus zeg maar tussen de 8 en 11 jaar. Bij de 12-jarigen zien we echt een duidelijk lager aantal positieve testen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook de leeftijd vanaf wanneer kinderen ook vaccinatie aangeboden krijgen. Dat zou een effect daarvan kunnen zijn. Daarnaast zijn er op de basisscholen natuurlijk ook nog minder maatregelen dan op de middelbare scholen. Ja. En hoe zit het met de ouders van deze kinderen? Raken die besmet door de kinderen? Dat gebeurt wel. We zien inderdaad de hoogste aantal positieve testen per hoofd van de bevolking in de basisschoolleeftijd. En we zien daarna bij de 30ers en de 40ers ook de twee na hoogste incidenties, zeg maar. Mm. En dat zou dus best een effect kunnen zijn van besmettingen door hun kinderen. Want vorige week zei je natuurlijk, kinderen zijn niet de aanjagers van deze epidemie. Hè? Dat zijn, dat zegt Patricia Bruining ook, dat zijn de volwassenen die, zij formuleerde het, die geen verantwoordelijkheid nemen door zich niet te laten vaccineren. Maar als kinderen in zulke grote getalen besmet zijn, dan kan het toch niet anders dat zij wel een rol spelen in de verspreiding. Wat weten we daarover? Zeker. Nee, dus het is duidelijk. Hè. Ze zijn inderdaad geen aanjager geweest van deze nieuwe golf. Maar hun bijdrage aan de verspreiding nu is wel groter geworden. Juist doordat het aantal besmettingen bij die kinderen doorstijgt. Ook logischerwijs daar doorstijgt. En niet gevaccineerd zijn, leveren zij nu wel een relatief belangrijkere bijdrage aan de verspreiding van het virus. Je kan dus ook nagaan hoe serieus het zou zijn geweest als er helemaal geen vaccinatie was geweest. Want dan zou het bij de volwassenen nog veel hoger zijn geweest dan nu bij de kinderen. En dan zouden er ook meer mensen misschien nog op de IC belanden uiteindelijk. Ja, dan waren we nu zeker in code zwart al geweest. En dat is allemaal de schuld, kun je misschien niet zeggen. Maar het komt wel echt door die Delta-variant die in de zomer is opgekomen en die zoveel besmettelijker is, dat we ondanks een redelijk hoge vaccinatiegraad toch nu in deze situatie zitten. En u zei tegen onze collega's van televisie, daar kan ik meeluisteren, dat we pas weer kunnen nadenken over versoepelen als alle acute en planbare zorg weer door kan gaan. Hè? Daar keek ik toch een beetje van op, want als dat het doel is, moeten we dan niet nu al ingrijpen en heel hard ingrijpen? Want de ziekenhuiszorg is de afgelopen dagen nog verder afgeschaald, hè? Ja, nee, maar de vraag ging erover wanneer we weer maatregelen af kunnen schalen. Mm. En daarvan zei ik van ja, dan is het toch belangrijk dat de ziekenhuizen eerst weer die ruimte hebben om weer normale zorg te kunnen verlenen. Dus ook alle patiënten de juiste zorg kunnen bieden. Jawel, maar goed, alles wat je nu moet afschalen, moet je straks ook weer opschalen. Dus hoe eerder je nu ingrijpt, redeneer ik dan? Ja, maar er is natuurlijk ingegrepen. Het lastige de vraag is even of dat voldoende is. Hè? Dat weten precies, we gewoon nog niet, zegt u. Precies, dat weten we nu nog niet. De tekenen zijn ons nog niet heel positief gestemd. Maar we moeten toch echt nog even een paar dagen wachten voordat we daar meer zicht op hebben. Ik ben heel benieuwd. Suzanne van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Dank u wel. Ondertussen is bekend geworden, zojuist, dat het demissionaire kabinet vanaf morgen de 1,5 meter weer verplicht. Het was een advies, het wordt een verplichting. Lars Geerts in Den Haag, waar komt dit besluit om de afstandsregel tot plicht te verheffen ineens vandaan? Nou, het is wellicht een beetje aan de aandacht ontgaan in de persconferentie van 12 november, maar daar werd wel degelijk aangekondigd dat de 1,5 meter van advies naar verplichting zou gaan. Het is een beetje wellicht ondergesneeuwd door alle andere maatregelen die er kwamen aangekondigd werden. De afgelopen week heeft de minister van Volksgezondheid en de minister van Justitie aan de Kamer gevraagd of ze daar bezwaren tegen hadden via een procedure die heet de voorhang. Nou, de Kamer heeft er geen bezwaar tegen. Dat betekent dat de ministers door kunnen gaan en dat dus vanaf vanavond 12 uur middernacht opnieuw de 1,5 meter verplichting geldt en niet alleen het advies. En kunnen we al inschatten of dat concrete praktische gevolgen heeft? Nou ja, dat betekent in ieder geval dat als jij binnen 1,5 meter begeeft in openbare plekken, denk aan parken, maar denk bijvoorbeeld ook aan winkels, dat je dan een boete kunt krijgen. En ook de winkelier, als hij niet heeft gefaciliteerd dat die 1,5 meter mogelijk is in een winkel. Dus in parken, in winkels kun je een boete krijgen als je daar binnen 1,5 meter van elkaar bevindt. Moeten we dan weer aan de verplichte mandjes? Want dan kunnen er maar een aantal mensen natuurlijk in een winkel. Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat de winkels inderdaad, die hebben daar protocollen voor opgesteld die we nog kennen uit de eerdere golven inderdaad. Van hoe dat dan precies gaat. Denk aan een aantal mensen per oppervlakte. Nou, daar hebben ze allemaal afspraken over gemaakt. Dus mijn vermoeden is inderdaad dat je in de blokker gewoon weer een winkelmandje moet pakken voordat je naar binnen mag. Daar zijn wel een aantal uitzonderingen op. Dat heeft het kabinet dus ook aangekondigd in die persconferentie. Dat ging bijvoorbeeld over kunst- en cultuurbeoefening. Daar hoeft het niet als je er zelf aan doet, zullen we maar zeggen. En in het openbaar vervoer en het onderwijs, daar geldt het ook niet. En op plekken waar het corona-toegangsbewijs ook geldt. Dus als je bang bent dat het weer in de horeca, dan wel in het theater of de bioscopen weer die verplichte 1,5 meter komt. Dat is niet het geval. Als het corona-toegangsbewijs, die QR-code, als die geldt, dan hoef je geen 1,5 meter te houden verplicht. Ja, dan kun je dus heel dichtbij iemand zitten. En als die dan besmet is, dan heb je wel pech, toch? Dan heb je wel pech, maar als het goed is, ben je dan, zal het merendeel gevaccineerd zijn. Dus de kans dat je dan een ernstig verloop hebt van de ziekte is natuurlijk, zoals we verteld, minder klein dan, of een stuk kleiner dan als je ongevaccineerd bent. Dat is het idee achter die QR-code. Ja, natuurlijk. Bij klachten moet je natuurlijk eigenlijk thuis blijven. Ja, dat sowieso. Die basisregels die gelden, zoals we net hoorden, inderdaad, van Suzanne. Er is wel één uitzondering ook nog, die wellicht wel belangrijk is in voorgaande lockdowns, zoals we die hebben gekend, of maatregelen. Zoals die werden aangekondigd, was het ook zo dat je 1,5 meter moest houden als je sport ging beoefenen. Nou, dat hoeft ook niet. Dat heeft de premier ook bij die persconferentie aangekondigd. Dus wel in parken en in winkels, maar niet als je wilt tackelen op het voetbalveld. En de verplichte 1,5 meter geldt trouwens ook niet als je onder de 18 bent. Het is alleen voor volwassenen. Oké, goed. Dankjewel. Nou, die 1,5 meter is dus een van de basismaatregelen waar premier Rutte en het kabinet nu duidelijk met extra kracht op gaan inzetten. Gaat van advies naar plicht. En ook voor het OMT zijn de basismaatregelen het belangrijkste handvat in de bestrijding van corona. Wordt veel benadrukt. Maar ja, die basisregels hebben niet iedereen meer scherp voor de geest, merkt verslaggever Pien Lerik in Utrecht. De basismaatregelen van corona, weet u nog welke dat zijn? Zo, 1,5 meter. Met de corona basis, om eerlijk te zijn, niet, nee. Was je handen, hou 1,5 meter, werk thuis, zoiets. Hou je altijd aan deze regels? Nee, niet altijd. Waarom niet? Ik ben er niet echt mee bezig. Ja, overal waar ik kom wordt daaraan gehouden wel. Met ventileren, afstand, handen desinfecteren. U doet het ook braaf? Ja, als het van mij gevraagd wordt, wil ik best doen. Zeker. Ventileren? Ook. Afstand houden? Afstand houden, zeker. Ook. Ligt eraan waar je, welke omgeving je beweegt. Op werk is bij ons wel redelijk hetzelfde. Iedereen houdt zich er redelijk aan. Maar bij sport zie je dat het bijvoorbeeld al wat buitensport vinden ze toch mensen wel lastiger. En dat de premier nu zo'n oproep doet en het OMT zegt, houd je aan die basisregels, want anders komen we nergens. Nou, ik denk wel dat je basis goed moet zijn, willen andere regels zin hebben. Ja, ik denk dat dat in principe logisch is, anders zijn het de basisregels niet. Gaat dat helpen, zo'n oproep? Betwijfel het. We hebben dit al zo vaak gehoord. Op een gegeven moment Ik weet niet of de boodschap nog werkt. Ik denk dat de boodschap op zich goed is, maar ik weet niet of het roepen genoeg werkt, zeg maar. Ik moet zeggen dat ik het helemaal niet echt volg. Dus ik kan niet echt zeggen dat ik het met hem eens ben of niet. Ik weet niet precies wat hij naar buiten probeert te brengen. Wat ik ervan vind? Nou, ik denk dat er sowieso wel strengere maatregelen komen. Is het nodig? Ja, intussen weet ik dat niet meer, want al die cijfers vliegen je om de oren en eigenlijk heb ik me gewoon een beetje van afgesloten. Die oproep van Rutte, wat doet het met jou? Nou, ik weet niet, ik ben een beetje lachwekkend. Ik hou me altijd wel een beetje aan de regels, maar ik ga me niet extra aan de regels houden omdat hij het zegt, nee. Hij zei ook dat de vaccinaties gingen helpen, maar die heeft het tot nu toe ook nog niet geholpen, dus. Je gelooft hem überhaupt niet meer? Nee, na 2 jaar niet echt meer, nee. Als hij het nodig vindt om te melden en als hij het idee heeft dat het niet gebeurt, hij zal het wel weten, toch? Geloof je het wel, geloof je het niet? Ja, ik probeer me er gewoon aan te houden. Nou, ik begrijp dat het OMT naar verwachting komende vrijdag bijeenkomt om verder te praten over coronamaatregelen. En dus ook een nieuw advies aan het kabinet wordt vervolgd. Wij gaan door naar de verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, het is niet druk op de weg. De meeste vertraging heb je nu in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 11 kilometer file en een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. Er is meer nieuws. In Israël hebben de eerste kinderen tussen de 5 en 11 vandaag een coronaprik gekregen. Deze moeder nam haar 2 dochters mee om het leven van kwetsbaren te beschermen. It might save life of those who are really in vulnerable to the corona disease. So we are saving our lives and others' lives while getting the vaccination. Nou, haar dochters waren er iets minder blij mee, zo te horen. Vakbonden en werkgevers in de timmerindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Alle werknemers krijgen er eenmalig maximaal €325 bruto bij. En voor de komende jaren zijn verdere loonsverhogingen afgesproken. Vakbondsleden en de 800 bedrijven in de timmerindustrie moeten nog een cao, de cao nog wel goedkeuren. En straatmuzikanten die meer willen verdienen kunnen het beste klassieke muziek spelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburg University. 2 wetenschappers bestudeerden in Keulen maandenlang tientallen muzikanten. Normaal verdienen ze zo'n €23 per uur. Maar als ze klassieke muziek gaan spelen, dan stijgt dat naar €27. Nog beter zijn de inkomsten van muziekgroepen met kinderen. Namelijk €45 per uur. You cared, but did you mean about me? Angel, a Crook and a Thief van Anne Soldaat. Nieuws en Kool. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 6 minuten voor 5:30. We hebben een primeur vandaag hier tegen de klok van 5:30. Namelijk de oogst en de proeftest van de eerste in Nederland geteelde banaan. De Nederbanaan. Bij het bedrijf Nederbanaan in Ede, jawel. Het gaat hen vooral om onderzoek, maar om de bananentrossen en planten nou allemaal weg te gooien, dat zou zonde zijn, dus worden er allerlei producten van gemaakt. De officiële oogst van alle 1600 bananen is morgen. Maar onze verslaggever Jeroen de Jager kreeg vandaag al toegang tot de kas waarin ze geteeld worden. Het is een mooi gezicht om die kas hier te zien met die kunstverlichting. Hij staat midden hier op het parkeerterrein, een kas van 300 vierkante meter. En dan zie je verlicht al die bananenplanten binnen staan. Hoeveel planten staan er binnen, Rianne Sangers? Ongeveer 90 planten. Nou, we gaan naar binnen, het zal wel warm zijn. We hebben onze jassen aan, maar die kunnen zo meteen weer uit. Er komen echt mensen vanuit de buurt die ook echt de geboorte van de eerste Nederbanaan hebben meegemaakt. En nu ook nog steeds komen kijken hoe het eruit ziet. Ja. Nu wordt het warm. En je ruikt en voelt een beetje zo die tropengeur en hitte meteen op je afkomen. Het is ook een beetje een aardelucht. Die gaat ook niet meer weg als je hier buiten loopt. Nee. En dan staan hier die planten allemaal in bakken. Niet gewoon in de aarde. Ja, klopt. Ze staan hier in grote potten op substraat. Ze staan ook niet in de volle grond, maar op een kokosvezel. Dat zijn de bladeren. Morgen dus de officiële oogst van de eerste trossen Nederbananen. Klopt, helemaal. Dan wordt echt de allereerste Nederbanaan geoogst. En wat gaan we ermee doen? Wordt dit massale consumptie in Nederland van een Nederlandse banaan? Nee, dat niet. Maar we gaan wel echt alles van de plant gebruiken. De bananen worden zelf gebruikt in kleine gebakjes, mini-eclairs. En ook in bananenbier. En de schillen gebruiken we ook. Dat is natuurlijk zonde om die ook weg te gooien. We hebben een samenwerking met de Banana Business. En zij maken een veganistische vleesvervanger. Daar kunnen we gewoon een veganistisch hapje van maken. Nou, het jammer is dat bij de bananenteelt heel veel pesticiden worden gebruikt. En die komen natuurlijk ook op de schil terecht. Dus bij een banaan uit de supermarkt zou ik dat niet zomaar doen. Bij biologische bananen zou dat eventueel mogelijk zijn. Want hier worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt in deze kas. Klopt helemaal, ja. Dus deze schillen kunnen we inderdaad wel voor consumptie gebruiken. De groei hier is volledig gecontroleerd. Ja, ja, inderdaad. We staan hier echt in de kas en er komt niks van echt van buiten. En dat verschilt dus heel erg van die honderdduizenden hectare die in de wereld zijn waar bananen worden geteeld. Dat zijn gigantische plantages waar enorm veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Omdat die bananen last hebben van bijvoorbeeld de Panama-ziekte, een schimmel. Ja, klopt. En die schimmel kan zich echt verspreiden. Ook, ook eigenlijk via de aarde die aan schoenen blijft hangen. Maar op verschillende manieren. Maar omdat wij het op deze manier telen, ook echt in een kas, komt die schimmel in ieder geval niet hier ook terecht. En kunnen die bananentelers in de wereld hier iets van leren? Kunnen zij deze productiemethode op een gegeven moment zelf gaan gebruiken? Dat is wel de bedoeling, want de Panama-ziekte bedreigt echt wereldwijd de bananenteelt. En wat wij hier doen is onderzoek naar een nieuwe teelttechniek. Wat ik ook vertelde van de potten en de kokosvezel. Ja. En het is dan de bedoeling dat die teelttechniek wordt verplaatst naar de landen waar nu de bananen worden geteeld. Zodat zij niet vatbaar zijn voor de Panama-ziekte. Laten we er even doorheen lopen, want ja, we zijn toch in een kleine mini-bananenplantage. Wat is nou de footprint? Want ik voel hier de buizen van de verwarming. Ja. Die kast die moet flink verwarmd worden. Ja. Wat is de footprint van deze manier van bananenteelt? Nou, die is natuurlijk best wel hoog. We zitten hier in het Nederlands klimaat. Dat is natuurlijk koud en regenachtig en weinig zonuren. Dus wij moeten natuurlijk echt de kast verwarmen en ook de planten genoeg licht geven. Dus die is natuurlijk een stuk hoger dan bij de productie van een banaan in een land waar de temperatuur en het klimaat veel beter toegepast zijn. Ja, en dat drukt zich ook uit in de kosten waarschijnlijk. Wat gaat een banaantje kosten hier als je dat omrekent? Ja, ik denk toch echt wel een paar euro. Ja. Een paar euro voor een banaan? Ja, ja zeker. Dat slaat misschien eigenlijk allemaal nergens op. Nee, ja, het is natuurlijk voor ons belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan om uiteindelijk te werken naar een duurzamere bananenteelt. En het is niet de bedoeling dat onze bananen eigenlijk in de supermarkt komen te liggen. Maar omdat we natuurlijk wel oogst hebben, willen we daar natuurlijk wel dingen mee doen. En innovatieve bedrijven een kans geven om daarmee aan de slag te gaan. Nou, dan moeten we er maar eens eentje proeven. Hij is nog helemaal groen. De sappen die komen uit de schil. Dat is ook helemaal knapperig zo, klinkt het bijna. En dan neem ik nu een hapje. Niet echt lekker, hè? Nee, deze is natuurlijk nog onrijp. Ja, het is heel erg onrijp. Niks zoets. Het is heel erg groen wat je proeft. Ja, ja, dat zou goed kunnen. En vrij smaakloos. Dat is leuk, de eerste nederbanaan van mijn leven. Ja, inderdaad. De primeur. Zometeen, de Taliban regeren inmiddels alweer 100 dagen over Afghanistan. En hoe dat gaat, bespreek ik zo met onze correspondenten. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Bloedkoraal, muziektheater over een verloren liefde en de kunst van het ongelukkig zijn. Met accordeonduo Toebak en Jack Woutersen. Kijk snel op bloedkoraal.nu. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. NPO Radio 1. Het is 5:30 geweest. We gaan naar Clemens Peters voor het NOS Journaal. De 1,5 meter regel wordt vanaf morgen weer verplicht voor iedereen boven de 18. Het demissionaire kabinet had al aangekondigd dat dat nodig zou zijn om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. En nu is dus besloten dat de regel morgen ingaat. Maar er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld voor plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is of in situaties waarin afstand houden niet goed kan. De Koninklijke Marechaussee heeft het steeds drukker met smokkelaars die vreemdelingen Nederland proberen in te krijgen. De Marechaussee hield dit jaar al meer dan 200 mensensmokkelaars aan. En dat is nu al meer dan heel vorig jaar. Nederland betaalt niet mee aan het salaris van zorgmedewerkers en onderwijzers in Afghanistan, heeft demissionair minister Knapen gezegd. Afgelopen vrijdag bedankte een woordvoerder van de Taliban Nederland en Duitsland voor hun financiële steun. Een deel van de Tweede Kamer is daar boos over, maar volgens de minister is dat bericht uit zijn verband gerukt. Tegen 2 motorrijders is een jaar cel geëist omdat ze met meer dan 250 km per uur over de A16 van Breda naar Rotterdam reden. Daar doe je normaal zeker een half uur over. Zij reden het in 11 minuten. Ze werden opgepakt omdat ze er een filmpje van maakten en dat online hadden gezet. Het werd in korte tijd honderdduizenden keren bekeken. Voor het gewone verkeer, Helene Geest, hoe is het daarmee? Ja, dat gaat iets langzamer gelukkig. Maar niet zo heel langzaam vanmiddag, want het is niet heel erg druk. Maar op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens moet je wel rekening houden met veel vertraging bij Groningen-West. Is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. De meeste vertraging is er nu in het zuiden op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is het oponthoud meer dan een uur. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt in dat geval het beste omrijden via Den Bosch. En op de N279 Den Bosch-Roermond tussen Keldonk en Boerdonk ook 20 minuten vertraging. En het weer natuurlijk. Willemijn Hubert is bij ons ook. Vandaag af en toe een zonnetje in ieder geval waar ik was. Houden we dat? Nee, het gaat wel wat veranderen. Echt, het zo zonnig als gisteren was het natuurlijk ook niet. En eigenlijk komt er elke dag wat meer bewolking bij, zou je haast kunnen zeggen. En vandaag vielen er echt nog wel wat gaten in. Waren ook wat buitjes. Ik kreeg ook heel veel regenbogenfoto's opgestuurd. Maar ook mistbogenfoto's. Dus dan zie je zo'n prachtige regenboog, maar heel flats eigenlijk van kleur. Dat komt omdat die druppels in die mist veel dunner zijn dan in een gewone regenbui, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, en over mist gesproken, dat is iets wat we op dit moment al in het zuiden van Nederland weer zien ontstaan. Wat komende nacht op wat grotere schaal in Nederland gaat ontstaan. En ook morgen best wel eens even zou kunnen duren voordat het is opgelost. Sowieso hebben we morgen te maken met flink wat bewolking boven ons hoofd. Weinig wind. Temperaturen tussen de 6 en de 9 graden. Kan misschien een beetje druilig zijn her en der. Dus al met al een hele rustige, maar wel grijze, nevelige herfstdag gaat het morgen worden. Donderdag beginnen we de dag ook met wolkenvelden en wat regen. Daarachter klaart het dan op, breekt de zon af en toe door. En vanaf vrijdag zien we wat verandering. Dan gaat het echt wel waterkoud worden. Dat hoge drukgebied waar we nu mee te maken hebben, wat voor het rustige weer zorgt, dat trekt zich dan wat terug. Maakt de weg natuurlijk vrij voor storingen. Betekent ook meer wind en neerslag. En met die lage temperaturen kan er best in de loop van de vrijdagavond en ook in het weekend af en toe eens wat winterse neerslag bij zitten. En dat dan vooral in het oosten van ons land. Okay. Ja, moet je niet denken dat het helemaal wit wordt als je 's ochtends wakker wordt. Maar af en toe zo'n natte flats, precies, kan je best wel verwachten. Een natte koude flats. Dank je wel. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook. VEGRO Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. VEGRO is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. VEGRO, samen zorgen we ervoor. Het is Black Friday. Black Friday. Black Friday bij Prominent. Wat sta jij nou te doen? Ik sta te oefenen voor die Black Friday spot. Black Friday. Vind je het wat? Nou, lief, daar hebben ze echt wel iemand anders voor, hoor. Inderdaad. Het is Black Friday bij Prominent. Met geweldige kortingen. Zoals €665 inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumsets. Of de tweede stoel en bank halve prijs. Black Friday bij Prominent. Dus wees er snel bij. Je hebt nog 4 dagen. Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja, dat is best aardig, die stem. Troostje, schat. Hij kan vast niet zo goed racen. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:08 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Precies 100 dagen geleden namen de Taliban de macht over in Afghanistan. Op zondag 15 augustus bereikte de radicaal-islamitische organisatie de Afghaanse hoofdstad Kabul en ontvluchtte president Ghani het land. Wat volgde waren chaotische weken waarin duizenden Afghanen via evacuatievluchten en op andere manieren probeerden het land te verlaten. En het vertrek natuurlijk was dat er ook van de laatste Amerikaanse troepen uit het land. Dat was eind augustus. Correspondent Aletta André volgt de situatie in Afghanistan vanuit India, Delhi. Want de naartoereizen, dat zit er nog steeds niet in. Aletta, in hoeverre weten we wat er nu in Afghanistan gebeurt? Vooral als je buiten Kabul en de andere grote steden je gaat kijken, is het lastig. Het is lastig rechtstreeks contact te hebben met mensen daar. En ook lokale media hebben steeds meer te maken met censuur en intimidatie. Vandaag kwam Human Rights Watch met een rapport hierover. Daarom vertellen Journalisten vertellen dat ze geen kritisch verslag mogen doen. Als ze dat doen, worden ze bedreigd door lokale autoriteiten. Ze moeten verplicht bepaalde verhalen publiceren. En eigenlijk alles wat ze van tevoren doen, moeten laten lezen. Dat zo staan in nieuwe richtlijnen. Autoriteiten weigeren informatie te geven. Een journalist vertelde als voorbeeld dat hij verslag had gedaan van gewelddadige huiszoekingen door de Taliban. En daarop zou hij door de gouverneur van zijn eigen regio met de dood zijn bedreigd. Dus dat geeft wel aan dat lang niet alles meer naar buiten komt. Nee, en dat dus de vrijheid enorm afgenomen is. Daar was al angst voor. Er was ook angst dat de positie van meisjes en vrouwen zou worden benadeeld onder het nieuwe regime. Wat is daar op dit moment over bekend? Die nieuwe mediarichtlijnen, die zijn zondag aangekondigd, die zeggen hier ook wel wat over. Er is bijvoorbeeld een kledingvoorschrift dat alleen voor vrouwelijke journalisten geldt op televisie. Dus ze moeten hun haar bedekken. En vrouwelijke acteurs in soapseries zijn vanaf nu helemaal verboden. Verder zijn er nog steeds geen middelbare scholen voor meisjes. Dat is iets heel groots. De Taliban willen niet toegeven dat ze dit verbieden. Ze zeggen van, we kunnen het alleen nog niet veilig organiseren. Maar veel mensen snappen niet waarom niet, als dat wel voor jongens kan. En wat onlangs ook werd gemeld, is dat het vrouwelijke hulpverleners heel moeilijk wordt gemaakt hun werk te doen. Zij mogen niet de straat op zonder een mannelijk iemand daarbij. Dit maakt de voedseldistributie in heel veel provincies heel moeilijk, dat er wel veel mensen nu zo arm en wanhopig zijn dat ze ook hun minderjarige dochters aan het verkopen zijn voor uithuwelijking. Dat is iets waar wat UNICEF meldde, dat dit steeds vaker gebeurt in Afghanistan. En de Taliban zei in de dagen na de machtsovername dat ze streefde naar een inclusieve regering en bestuur. Wat komt daar tot nu toe dan van terecht? Niet veel. De tijdelijke regering die is aangekondigd is eigenlijk helemaal niet inclusief. Het zijn allemaal bekende Taliban-namen. Nauwelijks vertegenwoordiging van alle verschillende etnische groepen die er in het land zijn. Geen vrouwen. En er is ook geen indicatie dat dit binnenkort gaat veranderen. De Taliban zei, dit is een tijdelijke regering en we gaan er verder aan werken. Maar wanneer, hoe, dat is echt totaal onduidelijk. Wat betreft het bestuur, de Taliban-woordvoerder waar ik zelf in augustus mee sprak, die zei toen al dat ze gewoon verder zouden gaan met de sharia-rechtbanken die ze voor de machtsovername in grote delen van het land ook al hadden, toen als een soort van schaduwregering. Ze zeggen dus, hoeven geen nieuwe wetten en dergelijke aan te kondigen, want ze houden zich aan de sharia en hun interpretatie daarvan. Af en toe worden er dus wel bepaalde specifieke richtlijnen of regels aangekondigd, zoals zondag die mediarichtlijnen. En die duiden tot nu toe ook niet bepaald op meer inclusief bestuur of vrijheden. Het is tot nu toe min of meer wat je van de Taliban, zoals we die al kennen, zou verwachten. Minder rechten voor vrouwen. En dus ook in toenemende mate onderdrukking van vrije pers. En er zijn ook instanties geweest van het openbaar uiten van lijfstraffen. Mensen die zijn opgehangen op straat bijvoorbeeld. Toename van repressie dus. En in de dagen rondom de machtsovername wilden veel mensen weg uit Afghanistan. We beschreven het net al eventjes. We hebben de verhalen gehoord van de mensen die wel wegkwamen. En ook van mensen die dat niet lukte. Hoe is het nu met die evacuaties? Voor degenen die toen niet weg konden komen, is het nog steeds net zo moeilijk eigenlijk als toen. En dan vooral mensen die familieleden hebben zonder paspoort. Want die kunnen dus niet zomaar het land uitvliegen, hoewel er nu wel weer wat vluchten naar Pakistan zijn begonnen. Vorige maand ook wel, toen lag het weer stil. Nu gaan er weer een aantal vluchten. Dus er zijn redelijk wat mensen via Pakistan geëvacueerd ook, maar die moesten wel zelf via land Pakistan bereiken. En niet iedereen durft dat aan. Dat is nog steeds zo. En dan zijn er ook nog mensen die eerst in aanmerking dachten te komen, maar waar dat nu toch niet of niet per se het geval van is. Zoals bijvoorbeeld medewerkers van hulporganisaties. Goed. Aletta, dank je wel. Een deel van de mensen die weg wilden uit Afghanistan kwam naar Nederland. En daarom praat ik door met verslaggever Thomas Pekschoor. Jij volgt de Afghanen die hier gekomen zijn en bent in dat kader op dit moment in Leeuwarden. Waarom? Wat is daar aan de hand? Ja, daar is een noodopvanglocatie. Een noodopvanglocatie van het COA dat, die bedoeld is voor alle migranten. Dus hier zitten ook Syriërs, Pakistanen, heb ik gehoord, Saoedi-Arabiërs. Noem het allemaal maar op. Allerlei nationaliteiten. Maar er zitten sinds een paar dagen zitten daar ook Afghaanse families tussen. En die spanningen tussen die twee groepen nemen enorm toe. Want die eerste groep die bestaat vooral uit jonge, vrijgezelle mannen. Die het allemaal niet zo heel veel uitmaakt hoe laat ze naar bed gaan. En die laatste groep die bestaat uit vooral gezinnen. Gezinnen met kleine kinderen ook. Of soms gezinnen die, die de oma mee hebben genomen. En die zitten allemaal hier onder één dak. Dat zijn zo'n 600 mensen onder één dak. Dus weliswaar met kleine wandjes ertussen. Maar die wandjes aan de bovenkant die zijn gewoon open. Er zit geen plafond aan vast. Dus er is veel geluidsoverlast. Er zijn constant spanningen tussen die twee groepen. Opstootjes, dat soort dingen. Ja, daarom ben ik vandaag hier om te kijken hoe het met die mensen gaat. Met de Afghanen onder hen gaat het in ieder geval niet erg goed. Nee, kan er iets voor die mensen gedaan worden? Wat hoor je daarover? Ja, COA zegt, we kunnen eigenlijk niet zoveel. Het water staat ons aan de lippen. We hebben veel te weinig opvangplekken voor alle migranten die er op dit moment in Nederland zijn. En vooral die er ook nog gaan komen. En ja, zeggen ze, in de meeste gevallen willen we gezinnen niet tussen allemaal vrijgezelle jonge mannen zetten. Maar in dit geval lukt het gewoon niet anders. Zijn we al blij dat we bedden voor die mensen hebben. Dat is de kant van het COA. Die Afghanen die ik vandaag hier sprak. En dat zijn dus bijvoorbeeld tolken die voor Nederland hebben gewerkt in het verleden in Afghanistan. Ja, die zeggen, dit is misschien best voor een paar dagen uit te houden. Maar niemand kan ons zeggen hoe lang dit gaat duren. COA zet er geen enkele datum op hoe lang we hier moeten zitten. Tussen al die jonge mannen die ons 's nachts uit de slaap houden. En zij vinden het uitzichtloos. En daar kan COA dus op dit moment niet echt een antwoord op geven. Mm-hmm. Dan zitten er natuurlijk op allerlei plekken momenteel Afghanen. Niet alleen maar in Leeuwarden. Hoe is het op andere plaatsen? Ja, het verschilt wat. De allergrootste locatie, Heumensoord bij Nijmegen. Daar klagen mensen toch ook wel dat ze vooral veel last hebben van geluidsoverlast. Maar daardoor het weer. Ze zitten daar in tenten. Op het moment dat het waait, beginnen die tenten te schudden en kunnen mensen moeilijk slapen. Toch denk ik dat die mensen eigenlijk beter af zijn dan de mensen hier in Leeuwarden. Want er is net iets meer privacy. Het is ook heel weinig daar. Maar hier is nog minder privacy. Maar er zijn ook locaties van het COA. Meestal wat oudere locaties. Bijvoorbeeld in Zeist, waar mensen zitten die gewoon in stenen gebouwen zitten, die wel een eigen kamer hebben, waar het wel beter gaat. Tot voor een paar dagen geleden zaten er nog mensen in Harskamp. Daar ging het ook relatief goed. Dus het verschilt van geval tot geval, maar ik denk dat voor een hele grote groep Afghanen de reis naar Nederland tot nu toe toch wat tegengevallen is en dat het echt afwachten is tot ze een definitief huis ergens krijgen of in ieder geval een kamer met meer privacy. Goed. Thomas Spekschoor over de situatie van de Afghanen die in Nederland zijn. Dankjewel. Wij gaan nog even naar de verkeersinformatie. Helene. Ja, er zijn nu wat ongelukken gebeurd en die zorgen voor veel vertraging. Onder andere op de A7 bij Groningen richting de Duitse grens. Op de A50 Apeldoorn-Os bij Renkum is een ongeluk gebeurd. En op de A58 Tilburg-Eindhoven, daar heb je nu de meeste vertraging, namelijk een uur bij knooppunt Batadorp. Er is meer nieuws. De politie heeft 3 mensen opgepakt in een onderzoek naar witwassen. 2 vrouwen en 1 man blijven voorlopig vastzitten. Dat meldt Omroep West. Ook waren er huiszoekingen op 10 plaatsen in Den Haag, in Monster, Leidschendam. En ook in Limburg, in Buchenum. Er is beslag gelegd op onder meer de administratie, op auto's en allerlei luxe spullen. Ook een kerstwinkel in de Mall van Leidschendam is doorzocht. Een vrouw die een baby krijgt is een paar maanden met zwangerschapsverlof. Dat is logisch, zou je zeggen, maar niet in het Europees Parlement. Dat kent op de leden van 2 Oost-Europese landen na, namelijk geen zwangerschapsverlof. Een voorstel om daar wat aan te veranderen blijft al jaren liggen. Ja, wat doe je dan als je een tijdje terug bevallen bent? Dan neem je je kind mee naar je werk. Correspondent Sanne van Hoorn is in Straatsburg op pad met Europarlementariër Lara Wolters en haar zoontje Alexander. In de tram op weg naar het Europees Parlement in Straatsburg is het geen ongewoon gezicht. Een jonge ouder met een babywagen. Maar deze baby die was lekker aan het slapen gisteravond toen zijn moeder het in het Europees Parlement juist over hem had. Het is belachelijk, pleitte Lara Wolters van de Partij van de Arbeid, dat er in het Europees Parlement geen regeling voor een zwangerschapsverlof is. Buiten. Ik had de kleine nog niet gezien misschien. Nee. Komt zijn jonge vader tegen, Jeroen Leenaars van het CDA. Hij is 3,5 maand. Oh, echt waar? Ja, ja. Mijn vader die is mee om te helpen. Ah, maar hij moet ook een beetje werken. Dus het is, nou, het is een beetje gehannes, maar... Ja. Nee, ik leef met je mee. Jij weet hoe het is, inderdaad. Ik heb het nog nooit meegenomen. Nee. Ook Leenaars had liever een paar dagen of een paar weken vrij gehad... rond de geboorte van zijn kind. Ja, absoluut. Absoluut. Zeker in die eerste maanden, absoluut. We leven in de 21e eeuw. En daar hebben ook vaders gewoon... hun taken en hun plichten en hun wensen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat voor allebei geldt. Alle egaars natuurlijk voor de baby bij de ingang van het Europees Parlement. Geen covid-pas nodig, ook niet door de metaaldetector. Oké, maar dat plan dat staat nog wel? Ja, ja. Okay. En hij wil dus weten of je dat niet. Wel moet hij eventjes rustig op een bankje liggen op het moment dat Lara Wolters overlegt met haar fractiemedewerkers. Ik zou ook best graag thuis zijn gebleven in dit geval. Maar ik vind het toch heel belangrijk om de mensen die voor mij hebben gestemd te vertegenwoordigen. Dus vandaar toch maar afgereisd naar Straatsburg. Maar het is ook een beetje een experiment. Want als het nou echt heel erg lastig is, dan weet ik niet of ik het de volgende keer doe. Nee, maar dan gaat je stem dus verloren in principe. Dan gaat mijn stem verloren in dat geval, ja. En vandaar ook dat het heel belangrijk is dat we die regels gaan aanpassen. Ja, ik denk dat het parlement gewoon nooit bedacht heeft... dat een volksvertegenwoordiger ook wel eens een jonge vrouw zou kunnen zijn. Dus er is gewoon een enorm logge instelling hier die daar nu aan moet wennen. En die wel ziet dat er voorstellen zijn. Maar ja, er moet kennelijk uitgevogeld worden of het allemaal wel mag en kan. Want in de kieswet en in onze regels staat dat je mandaat dat individueel is. En dat je dat niet zomaar aan iemand anders kan overdragen. En dat je dus dat je niet zomaar afwezig kan zijn in wezen. Nu is dit de eerste keer voor Alexander in het Europees Parlement. Want hiervoor had je stemmen op afstand door COVID. Ja. Dat was wel een uitkomst. Dat was een beetje een uitkomst. Maar je zit er natuurlijk als je net bevallen bent ook niet op te wachten. Als je net bent bevallen, zit je natuurlijk er ook niet op te wachten... om achter je computer te moeten kruipen en dingen te moeten tekenen. Maar is dat iets wat het parlement zelf kan regelen... of zijn daar de lidstaten voor nodig? Allebei. In het parlement en onze procedureregels moet worden aangepast... maar de Europese kieswet moet ook worden aangepast. Okay. Dus als de lidstaten in de raad bij elkaar komen en zeggen... we passen die kieswet aan, dan is het geregeld. Maar daar moet er natuurlijk wel een politieke wil voor zijn. En er zijn natuurlijk ook lidstaten die conservatiever zijn... en er minder de noodzaak van inzien. En die landen, dat zijn dan bijvoorbeeld Italië, Polen, Tsjechië, Slowakije, maar ook Cyprus. En dat zijn de landen waar ook nationaal geen verlofregelingen bestaan voor de parlementariërs. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Carrière maken in de voetbalwereld, het is niet altijd makkelijk. Dat weet ook de Nederlands-Duitse voetbaltrainer Peter Hiballa inmiddels. Eerder zei hij dit op sportzender ESPN. Mijn karakter is niet zo, maar ik weet ook in deze, kut business voetbal... heb je natuurlijk dat heel, heel vaak achterbaks en dit. Nou, het is niet zo'n fijne business, zeker voor hem. In mei dit jaar werd hij ontslagen bij de Poolse club Wisla Krakow... waar hij pas 5 maanden trainer was. Daarna ging hij naar de Deense club Esbjerg. Maar dat duurde ook niet lang. Hiballa stapt in augustus op. En nu is hij ook bij zijn derde club in 7 maanden tijd ontslagen. Want vandaag, na een dienstverband van 2 maanden... zet Turgutju München, een club die uitkomt op het derde niveau in Duitsland... hem op straat. Nou, dan maar even naar het mooie van voetbal. Maradona. Allemaal fantastisch. Echt waar. Hij laat iedereen staan alsof ze er niet zijn. Maradona! Oh! Oh! Alle twijfel is weg. Dit is de beste voetballer van het wereldkampioenschap voetbal. Donderdag is het alweer een jaar geleden dat Diego Maradona overleed. In Argentinië zijn ze nog lang niet uitgesproken over hun grootste voetballer ooit, oftewel Pluisje. In een boek van een van zijn artsen staat dat hij zonder zijn hart is begraven. Volgens de man was een bende van plan om de kist open te breken en dat hart te stelen. Dus hebben ze het uit zijn lichaam verwijderd. Nou, dat is wel echt een bizar verhaal. Je gaat je toch ook afvragen wat ze hebben gedaan met de hand van God. 3. Dan naar Henri uit Nunspeet. Die wist dit weekend met een heldhaftige manoeuvre op de A28 een zwaar ongeluk te voorkomen. U heeft het misschien wel langs zien komen. Een auto slingerde langs de vangrail door het gras met een onwel geworden bestuurster. Nou, Henri die zag dat, haalde de vrouw in en liet haar auto op de zijne botsen. Werd allemaal opgenomen door een dashcam. En dat filmpje is niet alleen Nederlandse media opgevallen. Andere Verkehrsteilnehmer weichen der Frau aus. Als jedoch Henry Temmermann auf das Szenario aufmerksam wird, ergreift die Initiative und opfert sein Auto, das Leben der Frau und womöglich weitere zu retten. Zo heeft hij het leven van de vrouw gered door zijn eigen auto op te offeren. Dit filmpje gaat heel hard in Duitsland, u hoort het, maar ook bij Spaanse, Franse, Belgische, Engelse en Griekse media is de actie van Henry op de A28 inmiddels te zien. 2. Dan de hashtag Thierry Baudet is gevaccineerd. Die blijft maar trending op Twitter. Dat valt voor de voorman van Forum moeilijk te pareren. Hij beweert bij hoog en laag dat hij niet gevaccineerd is. Maar daar trekt de Twittergemeenschap zich weinig van aan. Sterker nog, de grap krijgt vandaag nog flink wat aandacht. Zo spreken allerlei mensen hun waardering uit voor het feit dat Baudet het goede voorbeeld geeft. Tot groot ergernis van de leider van Forum, die eerder al als door een wesp gestoken, niet geprikt, dus precies niet geprikt, reageerde. Hij vindt de hashtag belachelijk, liet hij weten. Hij heeft zelfs in als een nieuwe grap geïntroduceerd. Hashtag Hugo kreeg een zoutoplossing. 1. 13 jaar is Abraham uit de Amerikaanse staat Mississippi. Door een enorme stoornis maakt hij te weinig bloedlichaampjes aan en alleen een beenmergtransplantatie via een donor kon hem redden, wat gelukkig ook gebeurde. Tijdens zijn herstel werd hij benaderd door de Make-A-Wish Foundation. Hij mocht een wens in vervulling laten gaan. En dat werd niet bijvoorbeeld een spelcomputer of een paar dagen naar Disneyland. Abraham wenste dat de daklozen in zijn stad een jaar lang gratis eten konden krijgen. You know, I was given the gift of life. You know, somebody, you know, chose to give me their bone marrow. You know, they didn't have to. They could have declined and said no. So the least I can do, you know, just to give back to my community and to give others and show the love. You know, just keep the love going. Nou, iemand heeft mij beenmerg gegeven, dus het beste wat ik kan doen is anderen ook iets geven. Keep the love going. Ik zal het filmpje zo delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRensen. En na zessen schakelen we weer met verslaggever Waldy van Genen. Waar ben je vanavond, Waldy? Hey Lara, ik ben in het Zeeuwse Kloetingen bij forensisch arts Chef Frenke. Hij is een van de 3 forensisch artsen in heel Zeeland. Hij doet dus lijkschouwingen voor justitieel onderzoek. Alleen als er niets verandert, is hij straks nog de enige in de hele provincie. 2 collega's stoppen ermee en ook landelijk is er een tekort. Ik heb het zo met hem over de schoonheid van zijn vak en hoe het komt dat het toch zo lastig is om nieuwe forensisch artsen te werven. Kun je langer leven door in winterslaap te gaan? Dat is de vraag. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren spreek ik, Anneke Naafs, met gasten over een actueel natuurfenomeen. Homo, lesbisch en non-binair in de dierenwereld. Ja, we weten inmiddels van 1500 soorten vogels en zoogdieren. Het mysterie van de vogeltrek. Dat magische, dat onbekende. En de liefde voor de rat. Ik denk dat Darwin het superdieren had genoemd. En de stadsduif. Vroege Vogels en Andere Dieren, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard. Lotta Blokker, Che Unri, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go! go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromaid. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Revolutie van David van Rijbroek. Een monumentaal boek over de Indonesische onafhankelijkheid. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Zes uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. gaan we naar het Zuiderland Ziekenhuis in de regio die momenteel de hoogste coronabesmettingsgraad heeft, Limburg-Zuid. En de Koninklijke Marseillaise heeft de handen vol aan mensensmokkelaars. Dat straks nu is het NOS Journaal. Clemens Peters. De 1,5-meter-regel wordt vanaf morgen weer verplicht voor iedereen boven de 18. Het demissionaire kabinet had al aangekondigd dat het nodig zou zijn om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. En de regel gaat nu dus morgen in, zegt verslaggever Lars Geerts. Dat betekent in ieder geval dat als jij binnen 1,5 meter begeeft in openbare plekken, denk aan parken, maar denk bijvoorbeeld ook aan winkels, dat je dan een boete kunt krijgen. En ook de winkelier, als hij niet heeft gefaciliteerd dat die 1,5 meter mogelijk is in een winkel. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor plekken waar een coronatoegangsbewijs noodzakelijk is. Of in situaties waarin afstand houden niet goed kan. Dan is het dragen van een mondkapje verplicht. Het aantal coronagevallen is de afgelopen week weer fors gestegen. In een week tijd testten bijna 154.000 mensen positief. En dat waren er nog nooit zoveel in één week. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam toe met 30%. Er liggen nu 2540 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 488 op de IC. En ook laten steeds meer mensen zich testen bij de GGD. Het waren er al afgelopen week 630.000, waarvan 22% positief. Een week eerder was iets minder dan 20% positief getest. En de meeste positief getesten zijn jonge kinderen en hun ouders. Nederland betaalt niet mee aan het salaris van zorgmedewerkers en onderwijzers in Afghanistan. Volgens demissionair minister Knapen klopt er iets niet van dat bericht daarover van de Taliban. Tegen twee motorrijders is een jaar cel geëist, omdat ze met meer dan 250 km per uur over de A16 reden van Breda naar Rotterdam. Daar doe je normaal zeker een half uur over. Zij reden het nu in 11 minuten. Ze werden opgepakt omdat ze er een filmpje van maakten en dat online hadden gezet. De president van de Bandidos Heerlen krijgt een taakstraf van 80 uur... omdat hij in kleding van de motorclub naar de rechtbank was gekomen. Bij een zitting in april droeg hij een t-shirt en een pet met het logo. Maar omdat de Hoge Raad de landelijke afdeling van de motorclub heeft verboden, had hij dat volgens de rechter niet mogen doen. De Koninklijke Marechaussee heeft het steeds drukker met smokkelaars die vreemdelingen Nederland proberen in te krijgen. De Marechaussee hield dit jaar al meer dan 200 mensen smokkelaars aan. En dat zijn er nu al meer dan heel vorig jaar. De Marechaussee denkt dat zij pas het topje van de ijsberg zijn, omdat er alleen steekproeven worden gedaan. We're doing an identity control. Can I see passports of you, please? Busjes uit bepaalde landen waar veel mensen in zitten, geblindeerde ramen. Maar ook zien we bijvoorbeeld auto's die hier komen, waarbij mensen zeggen dat ze een dagje gaan winkelen, maar vervolgens vanuit München onderweg zijn. Op dit moment zijn er vooral veel smokkelaars actief die mensen uit landen als Afghanistan en Irak via Wit-Rusland naar Europa proberen te smokkelen. Voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek is ontslagen bij Almere City. De 59-jarige Verbeek stond sinds dit seizoen onder contract bij de club uit de keukenkampioendivisie, die vorig seizoen nog op de vierde plaats eindigde. Dit seizoen gaat het echter beroerd. Almere staat na 16 wedstrijden op de 18e plaats. Het is niet de eerste keer dat Verbeek wordt ontslagen. Ook bij onder meer Feyenoord, AZ en Nürnberg werd hij voortijdig naar huis gestuurd. Het weer. Het is wisselend bewolkt. Vannacht ontstaat er in opklaringsgebieden dichte mist. En die mist kan morgen overdag lang handhaven zich. Morgenmiddag wordt het hooguit 5 graden in hardnekkige mistgebieden tot 9 graden in het Waddengebied. Aan zee valt uit de bewolking soms een bui. We rijden het al een beetje door, Helene de Geest. Nee, op sommige plaatsen helemaal niet. Want er zijn inmiddels behoorlijk wat ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Het oponthoud is daar 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A7 Heerenveen-Duitse grens bij Groningen-West. Dat kost je ook een half uur. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij Akersloot. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging 25 minuten vanaf knooppunt Velsen. Op de A50 van Apeldoorn naar Os zijn zelfs twee rijstroken dicht bij Renkum na een aanrijding. Vanaf knooppunt Waterberg is de vertraging 40 minuten. En je staat bijna een uur in de file op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp. Het is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch. Ster. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Voor wie graag luistert naar klassiek, omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. Avrotros helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek en steun deze jonge muzici. Word lid op avrotros.nl/geefomklassiek. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De besmettingen lopen op en ziekenhuizen maken zich zorgen hoe dat op te vangen. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid ziet hoe de zorg op haar tenen loopt. Ik zie de wijze waarop de zorg daarover spreekt eigenlijk vooral als een uiting van grote zorg. Namelijk, het is enorm druk. We staan enorm onder spanningen. Dat is ook echt zo. Lara Rensen. Nieuws & Co. Je hoort het eerder al in onze uitzending. Er zijn steeds meer positieve coronatests en ook meer ziekenhuisopnames. Limburg-Zuid blijft de regio met de hoogste besmettingsgraad op dit moment. En het Zuiderland Medisch Centrum in Heerlen kampt elke dag met de gevolgen daarvan. Meja Pols werkt als verpleegkundige op de IC-afdeling. Goedenavond. Goedenavond. U bent zojuist, heb ik begrepen, de avonddienst ingegaan. Kunt u vertellen, hoe is het op uw afdeling? Kunt u het voor ons beschrijven? Ja, nou, ik ben de avonddienst begonnen en toen lagen we helemaal vol. En nu zijn er toch al 2 mensen uitgeplaatst. En waarschijnlijk gaat er ook nog transport naar Münster plaatsvinden vanavond. Maar okay. Er zijn ook alweer 2 patiënten opgenomen vanuit het huis. En, gaat dus dit het blijft zo al de hele tijd door? Naar het aantal bedden. Wat blijft? Ik zal. Er is wat vertraging op de lijn, begrijp ik. Gaat dit zo de hele tijd al door? Ja, dat gaat al 3 weken zo door. Mm. En wat voor patiënten heeft u daar liggen? Wij hebben 70% niet gevaccineerd. En van die 30% is dan wel gevaccineerd, maar ligt ook bij ons. En dan hebben we het over... Ja, ik hoor steeds mezelf praten. Dat is vandaar. Dat is lastig praten, ja. Kijken of we daar wat aan kunnen doen. Ja. Ja. Maar goed, van de gevaccineerden hebben de mensen allemaal onderliggend lijden. En van de niet-gevaccineerden is het zo dat het eigenlijk gezonde mensen zijn, zeg maar. Die dan toch bij ons langdurig blijven liggen. Hoe lang? Oeh, ja, 2-3 weken is minimaal. En dan is het eigenlijk ook zo dat de mensen natuurlijk een groot gedeelte niet het redt. Dat ze toch komen te overlijden. Is het nu anders dan bijvoorbeeld een jaar geleden? Is het anders? Ja, ik denk voor ons wel als verplegend personeel, zeg maar. We hebben in de eerste COVID-periode heel erg op ons adrenalinegehalte gewerkt. Het was nieuw, het was ook wel angstig. We hebben allemaal heel veel extra gewerkt. De schouders als gezamenlijk team eronder gezet. Dus ook met OK-personeel. Apotheek die spuiten ging bereiden. Recovery-personeel. Uitbreiding van bedden door het hele huis. Nou ja, er is heel veel gebeurd. En nu zitten we in de zoveelste golf, mijns inziens. En ja, wat dat betreft zijn we niet heel veel opgeschoten. Dat wil zeggen, we hebben per saldo eigenlijk wat minder bedden. Doordat er ook personeel uiteindelijk tijdens die anderhalf jaar met burn-out eruit of andere fysieke klachten. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we met minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Het klinkt heel zwaar. En in de eerste golf voelde je heel erg... Ja, dat is ook zo. We voelden in de eerste golf natuurlijk heel veel waardering. We werden, dat klappen dan niet, maar dat was ook fijn. Maar zelfs spandoeken of je voelde waardering. En nu is het zo dat die waardering toch wel heel veel minder is. Krijgt u ook kritiek te horen? Ik zeg liever niet... Ja, zeker. Ik had het er net over. Ik zeg liever niet meer dat ik in de zorg werk en zeker niet op een IC. Je komt dan meteen een soort van politieke discussies terecht... Wat ik vind van gevaccineerden of niet-gevaccineerden... waarom welke patiëntengroep voorgaat... waarom een ander overgeplaatst wordt naar een ziekenhuis... en mijn vader of moeder. Alles is discutabel op dit moment. En dat is denk ik ook hetgeen wat het meest vermoeiende voor ons is. Dat zijn eigenlijk de randzaken eromheen. Ja, er is veel onbegrip. We leven denk ik toch wel in een hele individualistische samenleving... En dat weerspiegelt zich nu heel erg op een plek waar sowieso altijd veel emotie is. En dat is nu eenmaal op de intensive care. En ja, het wordt hier groot uitgemeten. Want maakt u ook boosheid en agressie mee? Ja, we maken ook boosheid mee. Waarom, zeg een zoon, waarom gaat mijn moeder op transport en ze zien een patiënt ernaast liggen? En waarom die patiënt niet? Of we zien boosheid omdat ze ons toch wantrouwen. En daar heb ik zelf het meeste, vind ik zelf het moeilijkste. Dat ze ervan uitgaan dat je dan niet het beste met de patiënt voor hebt. Of dus hun vader of moeder. En dat je daarvoor zou moeten verantwoorden voor de zorg die je wil leveren. Er zijn veel discussies. Zelfs zo dat er beveiliging tegenwoordig ook hier rondloopt. Als het uit de hand loopt dat patiënten toch van de IC worden verwijderd. Familie van de IC wordt verwijderd. Heeft u ooit meegemaakt in uw carrière dat mensen denken dat u niet het beste voor heeft met patiënten? Nee. Dat is heel nieuw. En hoe je daarmee moet omgaan, weet ik ook nog niet precies. Ik ben altijd heel erg veel met humor, heb ik veel kunnen doen. Maar dat is niet een onderwerp waar je met humor ver komt. En het polariseert direct. Je komt, zoals ik al zei, toch wel in een soort politieke discussies terecht... En je weet niet precies wat de voorkeuren of wat de gedachte van die persoon tegenover je is. Dus je bent heel voorzichtig, op je hoede. Maar dat is gewoon geen fijn gevoel. Nee. Het werk is al zwaar, dat gaf u aan. Dit kost veel energie, kan ik me voorstellen. Ja, dat kost zeker heel veel energie. En dat is ook eigenlijk hetgeen... het werk is al zwaar en we liggen al steeds vol... Maar met name de randzaken daaromheen maken het voor mij persoonlijk extra zwaar. Ja. En de besmettingen blijven oplopen. Ik had vandaag weer het RIVM in de uitzending. Die waren weinig hoopvol. Hoe kijkt u naar deze winter? Tja. Ik heb geen glazen bol. Nee, dat snap ik. Nou ja, goed. Vanmiddag zei ik nog van de patiënten kunnen niet uitgeplaatst worden. Nu vanavond gaan nog 2 patiënten met de helikopter naar Münster. Naar Duitsland. Maar voor de familie natuurlijk, ja, naar Duitsland toch. Dus er wordt hier wel gewerkt om bedden vrij te krijgen. Maar ja, we weten ook dat het hele huis vol ligt met COVID-patiënten. Dus vanuit ons eigen huis zal het wel weer gewoon weer binnenlopen, zeg maar. En vreest u dan eventueel code zwart, dat u keuzes moet gaan maken voor anderen? Ja, ik denk dat we daar wel op afstevenen. Dat is nogal wat, hè, dat u dat zegt. Ja, dat is uw voorgevoel. Ja. Ja, dat is mijn voorgevoel. Ja. En we maken eigenlijk al toch al keuzes dat steeds meer ouderen uiteindelijk toch minder snel op de IC terechtkomen. Maar de populatie wordt steeds jonger bij ons. 50, 60-jarigen, we hebben al van 30 gehad. Dus het wordt een heel moeilijk iets van wie komt op de IC dadelijk als we zo doorgaan. Wat zou je nog tegen Den Haag willen zeggen? Tot slot. Tja, minder polderen. Duidelijk beleid en duidelijke lijnen. En we moeten durven uitspreken wie op een IC komt en wie niet. En ik denk niet dat wij dat moeten doen, maar dat dat een politieke kwestie is. Meneer Polsen, dank dat u ons eventjes in uw avonddienst te woord wilde staan als verpleegkundige op de IC-afdeling. En heel veel sterkte met uw werk de komende tijd. En vanavond natuurlijk ook. Wij gaan naar de verkeersinformatie. Helene. Ja, op 2 plaatsen heeft het verkeer nu een uur vertraging. Allereerst op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En ook op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein een uur vertraging. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk. Er is meer nieuws. Het vorige maand doodgestoken lagerhuislid David Eimers is begraven. Bij de plechtigheid in een Londense kerk waren premier Johnson en ook oud-premiers May, Cameron en ook Major aanwezig. Verder is er een boodschap van paus Franciscus voorgedragen, waarin de conservatieve politicus werd geprezen om zijn zorg voor de armen en achtergestelden. Eimers werd op 15 oktober doodgestoken door een 25-jarige man. Volgens de politie gaat het om terreur. Een dochter van de eerste Amerikaan in de ruimte, Alan Shepard, gaat ook een ruimtereis maken. Laura Shepard is op 9 december een van de passagiers van een toeristische vlucht van de Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos. In een promofilmpje zegt ze dat ze meegaat uit trots op haar vader. He was the first American in space and the fifth man on the moon. And he so far has been the only man to play golf on the moon. I believe he would say the same thing as my children. Go for it, Laura. En de explosieve opruimingsdienst heeft dit jaar al 2400 meldingen gekregen van bommen die onschadelijk moeten worden gemaakt. En dat zijn er meer dan vorig jaar. Het gaat vooral om bommen uit de Tweede Wereldoorlog, maar er zitten ook vuurwerkbommen tussen en explosieven die worden gebruikt bij plofkraken. Volgens de dienst, de EOD, komen er extra meldingen door corona. Mensen gaan in een lockdown sneller wandelen in het bos met een metaaldetector van zolder, zegt de majoor van de dienst tegen Omroep Gelderland. Migranten die via Wit-Rusland naar Europa komen en vaak doorreizen richting Engeland. Mensensmokkelorganisaties die steeds nieuwe routes en methodes gebruiken. De Koninklijke Marechaussee heeft er de handen vol aan. Tot 1 november van dit jaar werden 230 mensen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat zijn er nu alweer 40 meer dan vorig jaar. De Marechaussee houdt steeds op andere plaatsen controles. En vandaag gebeurde dat bij de grensovergang met Duitsland op de A12. Hallo. Spreek Engels of Duits? Ukraine. Ukraine. Kleine spreken ze Duits. Klein beetje. Motoragenten pikken ze er tussenuit en begeleiden ze naar de parkeerplaats langs de A12. Waar hebben ze hier uit als diente? Ja, aan je palette. Kunnen we koeken? Ze doen dat ook bij kleine grensovergangen. Mogelijke sluiproutes over de binnenwegen. Wat heeft hij allemaal achterin zitten? Ja, ik heb een paar pakket voor. Robert van Kapel van de Marechaussee. Waar bent u nou naar op zoek? Met name de focus op dit moment echt wel mensensmokkel. Omdat we weer zien dat er heel veel mensensmokkel gebeurt. We zien ook weer een stijging. En wat heeft dat te maken met de situatie aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland? Nou, ook daar hebben we tientallen incidenten van gezien. Dat we mensen aantroffen die vanuit die route gereisd hebben. Maar ook andere routes nog steeds die actief zijn. En wat doet u daaraan om die nieuwe route, zeg maar, om die aan te pakken? Mensensmokkelaars op die route? Nou, op het moment dat we een aanhouding hebben van een chauffeur, dan gaan we natuurlijk kijken of we zicht krijgen op een mensensmokkelorganisatie. As we speak draaien onze recherche ook overuren om heel veel onderzoeken zo goed mogelijk en binnen korte tijd af te kunnen ronden. Maar dat is iets wat ons echt wel bezighoudt. Ja. Maar wie is dan de mensensmokkelaar in zo'n busje? Degene die achter het stuur zit? Vaak niet. Vaak wordt die chauffeur ingehuurd door een mensensmokkelorganisatie. Dus ja, het zijn ook weer schakels in een hele grote organisatie die heel veel geld probeert te verdienen. Oké, we gaan even uw documenten controleren. Ja, alsjeblieft. Een Poolse vrachtwagen met een zwart zeil. Is hier ook naartoe begeleid? Ja, die is geselecteerd omdat we natuurlijk zagen dat in het zeil ook een aantal scheuren hebben gezeten, gerepareerd is. Ja. Dus dat zou te maken kunnen hebben met mensen die zich verstopt hebben. Zaten er niet in? Zaten er niet in. Alleen na controle in de systemen bleek dat deze meneer nog 1200 euro boete open had staan. Ook dat kom je natuurlijk veel tegen. We treffen mensen aan die heel veel geld bij zich hebben wat ze niet kunnen verklaren hoe ze eraan gekomen zijn. Drugs, ja, dat noemen wij wel bijvangsten, want we staan natuurlijk met name hier om mensensmokkel en mensenhandel te bestrijden. Dit moet als steekproef, want binnen het Schengengebied mogen er geen permanente grenscontroles zijn. Doe even een ticket of de boot? No. Sofort. You're gonna buy their ticket. Yeah. Deze week hebben wij 2 incidenten gehad met bootjes die vervoerd werden, waarbij in de auto ook een grote hoeveelheid reddingsvesten is aangetroffen. En we weten dat er veel maritieme smokkel plaatsvindt. We hebben daar een aantal onderzoeken naar draaien. Yeah, he was talking with my boss. I need to go to his wife now. De chauffeur van de zwarte vrachtwagen is ondertussen druk aan het bellen. I don't know that he will pay that, you know. He will send it to your card. Mag niet verder voordat er betaald is. You now come from where? Libya. Alle inzittenden van een Flixbus moeten uitstappen en een paspoort laten zien. Waar ben je hier? Amsterdam. Amsterdam? Yes. Mijn familie is dort. Maar een asielzoeker mag toch in Nederland asiel aanvragen? Jazeker, maar ze komen hier natuurlijk niet bij een grens aan. Vaak hebben ze bijvoorbeeld een asielprocedure in Duitsland lopen. Dan moeten ze terug naar Duitsland. Dan moeten ze daar een asielprocedure afwachten. Alleen toch zie je, ook bijvoorbeeld in Ter Apel, dat soms mensen daar zich aanmelden en 2 dagen later onder een vrachtwagen in Hoek van Holland zitten om toch naar Engeland te gaan. En uiteindelijk mag de vrachtwagen met het zwarte zeil alsnog weg. Ja, hij heeft betaald, gelukkig wel. Maar jullie hebben een pinautomaat. Uiteindelijk heeft toch zijn baas heeft geld gestuurd en daarmee heeft hij het kunnen betalen. Have a good day. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Bye. Zo gingen ze door. Reportage van Matthijs van der Wiel. Waar? Waar? Waar? Waar is Waldi? Waldi van Genen die is vanavond in het Zeeuwse Kloetingen onder de rook van Goes. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hey Lara, ik ben op bezoek bij forensisch arts chef Frenken. Als er niet snel iets verandert, is hij straks misschien nog wel de enige forensisch arts in heel Zeeland. Omdat zij en 2 collega's hier binnenkort stoppen. En om alleen 24/7 paraat te staan voor lijkschouwingen, voor justitieel onderzoek. Ja, dat is net iets te veel gevraagd. Meneer Frenken, we zitten in de woonkamer. Aan de andere kant van de muur wordt eten klaargemaakt. Ja. U komt nog net op tijd binnen. Ja. Althans, iets eerder, maar u was druk. Ja, ik was druk vandaag. Ik had nog een privéafspraak om 3 uur, waar ik even naartoe wilde. Het was een drukke dag. Het was een enerverende dag. Het is altijd afwachten wat de dag brengt. Dat is uw werk, denk ik, sowieso, toch? Dat zijn we gewend, ja. Dat is ook wat ik ambieer. Ik vind het leuk om aan het begin van de dag niet te weten wat de rest van de dag brengt. Dat is een beetje wat ik ook heb. Maar even in het kort, hè, want ik zeg net, het gaat over lijkschouwingen in verband met justitieel onderzoek, maar het is meer dan dat, hè? Zeker. Het is veel meer dan dat. Het is wel het meest in het oog springende. Maar wat we ook veel doen, is arrestantenzorg. Dus dan mensen die aangehouden zijn door de politie met psychiatrische problemen, verslavingsproblemen, vragen over medicatie of wat dan ook, nemen we een beetje de huisartsenrol over. Dus we hebben dagelijks te maken met arrestanten. Daarnaast bij mishandelingen, dan kijken wij naar het letsel of het passend is bij het verhaal, hoe ernstig het is. Dat onderzoeken we bij verkrachtingszaken, dus bij zedendelicten worden we gehaald. Bloedproeven voor mensen die met drugs of alcohol achter het stuur zitten. Dus het is zeker meer dan lijkschouwingen. Wat u moet doen is inderdaad ook heel divers, begrijp ik. Ik heb altijd een paar fragmenten mee. We hebben het over het tekort, hè, straks hier in Zeeland. Maar dat tekort is er ook landelijk. Het Instituut Gezondheid en Jeugd luidt de noodklok ook. We horen Frank Wassenaar. Luister even mee. We zien dat er een tekort dreigt aan forensisch artsen. Op korte termijn. En zelfs nu al is de situatie vaak nijpend. Op dit moment zijn er zo'n 175 forensisch artsen actief als lijkschouwers. Maar duidelijk is wel dat er meer forensisch artsen opgeleid en geworven moeten worden. Ja, u zit te knikken, daar bent u het natuurlijk mee eens. Kan je dit alleen doen in Zeeland? straks? Nee, dat is onmogelijk om het alleen te doen. We deden het met z'n drieën en dat was al krab aan. Omdat je gewoon continu paraat moet staan. Crimineel Zeeland houdt zich niet in kantoortijden. Dus elk moment van de dag kan je en elke dag van de week kan je opgeroepen worden. Het klinkt voor mij, ik ben natuurlijk een leek. Ik denk aan CSI, hè? Heel spannend. Wat is het mooiste van het vak? Nou, er zijn een aantal dingen die mooi zijn. Ik vind het mooi. Het is een interessant vak, inhoudelijk. In die zin dat je op plekken en in situaties komt waar je als normale burger nooit bij komt. Die spannend zijn, speciaal zijn, anders dan standaard. Dus wat voor ons ook vaak wat schrikken is. Wat we zien en met veel improvisatie en ook expertise en kennis proberen dat dan op te lossen. Het is een relevant vak. Want je komt in situaties, het doet er echt toe wat je zegt en wat je niet zegt tegen de mensen, tegen de nabestaanden bijvoorbeeld. Dat zijn belangrijke momenten. En het is heel gevarieerd. Zoals ik net zei, aan het begin van de dag heb je geen idee wat de dag brengt. En dat is heel, heel fijn. Pakken dingen soms ook anders uit? Dat u naar onderzoek denkt van, dit werpt in één keer totaal ander licht. Ja, zeker. Je werkt heel veel samen met de politie. Met name met de forensische opsporing. Ja. En het is dus zaak om zo breed mogelijk zo'n situatie te aanschouwen. Dat je niet via tunnelvisie van alles invult. Dat is een kapitale fout die je kan maken. Dus en dan kom je regelmatig op hele andere uitkomsten dan je in eerste instantie verwacht. Moet u soms ook wat weer leggen, wat de politie dan denkt of justitie, en dat zegt van ik zie iets anders. Ja, kijk, als we op een PD zijn, plaatsdelict, dan heb je eigenlijk drie disciplines die daar aan het werk zijn. Dat is enerzijds dus de gemeentelijke lijkschool voor de medische dingen. En dan heb je de forensische opsporing voor de technische dingen. Ja. En je hebt ook nog tactische rechercheurs die het dan bekijken. Het kan soms botsen dus. Ja, soms ben je het niet met elkaar eens. Vaak wel, maar niet altijd. Het is ook sterk in je schoenen staan. Ik wil nog snel een ander fragment. We hebben het over de nieuwe aanwas. U vertelt me van tevoren, het is een vergrijzend vak. Je hebt jonge mensen nodig. Je hoort iemand die lesgeeft bij de opleiding voor forensisch artsen, Wilma Duits, zelf ook forensisch arts. En het gaat over hoe moeizaam het dus is te werven. Forensische geneeskunde wordt niet op de reguliere geneeskundeopleiding gedoseerd. Je komt er dus als student niet mee in aanraking. En onbekend maakt onbemind. Ja, dat probleem is er. Ja, kan ik beamen. We hebben niet heel veel tijd meer. Ik kan met u nog een half uur doorpraten. Het is zo interessant. Maar een elevator pitch. U moet nieuwe collega's werven. Wat zou u tegen ze zeggen? Ook nog eens voor Zeeland moet erbij zijn. Ja, klopt. Nou, er zitten twee aspecten aan. Enerzijds is het vak inhoudelijk heel interessant, spannend, gevarieerd, relevant, zoals ik net zei. En daarbij komt ook dat het eigenlijk fantastisch is om in Zeeland te werken. Ik ben geen geboren Zeeuw, maar ik woon hier al 30 jaar. Ik doe dit werk al 30 jaar. En het is fantastisch. Je hebt veel wooncomfort, je hebt veel ruimte. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Ja. En je moet sterk in je schoenen staan en een sterke maag hebben. Maar dat heb je als arts denk ik sowieso al. Chef Frenke, mag ik u bedanken? En nog succes. En ik hoop niet dat u over 3 maanden alleen komt staan. Er wordt naast de gezocht. Nee, we hebben goede hoop op een doorstart. Dus prima. Dank u wel. Okay. Ja, dank voor uw verhaal. En Waldi, tot morgen. Ten slotte nog even naar Martinique, een Frans eiland in het Caribisch gebied. Daar hebben demonstranten namelijk geschoten op politie- en veiligheidstroepen. En dat gebeurde tijdens protesten tegen de coronamaatregelen. En op Guadeloupe, dat ook Frans is, is het onrustig. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Wat is er aan de hand op deze eilanden die bij Frankrijk horen? Ja, de onrust begon vorige week eigenlijk op Guadeloupe in het Caribisch gebied. Hè. Er was een stakingsoproep daar vanwege het coronabeleid van de Franse regering onder andere. En dat leidde tot demonstraties. Daarna kwamen er wegblokkades, auto's werden in brand gestoken. Er ontstonden gewelddadigheden, confrontaties met de politie, winkels werden geplunderd ook. Er werd zelfs een opsluit van de overheid leeggeroofd waarin wapens en munitie lagen. Nou ja, het ontaarde zegt, hè. President Macron noemde het zelfs een explosieve situatie. Er werd een avondklok ingesteld, er werd oproerpolitie naar het eiland gestuurd. Er werden tientallen arrestaties verricht. En sinds gisteren lijkt dat scenario dus gekopieerd te worden op Martinique. Daar vlakbij, ook Frans eiland. Ook daar is een stakingsoproep gedaan. En ook daar zijn nu wegblokkades. Welke onderliggende oorzaak is er voor de onrust? Nou, het gaat niet alleen over het coronabeleid, hè, want de stakers eisen bijvoorbeeld ook loonsverhogingen. Op de achtergrond speelt dat de armoede groot is op de eilanden en dat de openbare voorzieningen vaak niet werken. Demonstranten vertelden de afgelopen dagen bijvoorbeeld dat ze in hun woonwijk al 6 maanden geen stroom hebben. Dat er vaak geen drinkwater is. Anderen vertellen over de gestegen benzineprijzen die nauwelijks meer te betalen zijn. En daarbovenop komt er nog wantrouwen van die overzeese gebiedsdelen ten opzichte van de regering in Parijs, bijna 7000 kilometer verderop. Het gevoel heeft dat de regering niks doet voor de eilanden, terwijl ze wel deel uitmaken van Frankrijk, zoals je zei. De bewoners voelen zich een beetje als tweederangs burgers behandeld. En laat de regering in Frankrijk wat van ze horen? Nou ja, het belangrijkste van de, vindt de regering in Parijs is om de orde te herstellen natuurlijk. De onlusten die zijn uitgebroken en nu op Martinique beginnen. Daarom is er ook oproerpolitie naar Guadeloupe gestuurd. En de minister van Overzeese Zaken noemde het vanmiddag in het Franse parlement onacceptabel dat er nu dus ook op Martinique is geschoten op agenten. Des forces de l'ordre qui sont victimes de tirs à balles réelles. Et c'est cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons le condamner avec force. Car la violence n'a pas sa place sur le territoire de la République, en Guadeloupe comme ailleurs. Nou, geweld is ontoelaatbaar, zei minister Le Cornu. En hij zei dat omdat er dus afgelopen nacht inderdaad op Martinique met 9 mm kogels geschoten is op agenten. Niemand raakte gewond, maar politieauto's, daar is wel de kogel inslagen zijn erop te zien. Extra politie sturen, dat is dus het repressieve antwoord vanuit Parijs. Maar tegelijkertijd wil de regering van president Macron gaan praten over het probleemeiland, over de oplossingen. En dat gaat dan zowel over de coronamaatregelen als die andere problemen op de eilanden. Goed, Frank Renaud vanuit Parijs over de situatie op Martinique en Guadeloupe. Dankjewel Frank, tot zover Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Hans. Ja Lara, goed jou trouwens weer te horen op deze zender. Dank je. Bij jou ging het er ook al over. De coronabesmettingscijfers zijn zeer hoog. En vanaf morgen is de 1,5 meter afstand weer verplicht. €95 boete als je er niet aan houdt. Luisteren we zo slecht naar het dringende advies van de premier om ons aan de basismaatregelen te houden? En welke extra maatregelen hebben nog zin? Dat alles zometeen. En Freddy van Tijn, wij zijn er morgen weer. Tot dan. NPO Radio 1. De Tweede Kamer zal 3 omstreden wetsvoorstellen van het kabinet over coronatoegangsbewijzen niet deze